ได้ผลตามทฤษฎีตามแบบแผนของศาสนาพุทธหลักอัปปนกถธรรม3นี้เป็นหลักอันปฏิบัติไม่ผิดของพุทธถ้าตกหล่นจากทั้ง3นี้อยู่นั่นคือเรากำลังตกร่วงอยู่นอกเขตพุทธอยู่ทุกวันทุกเวลาพยายามรู้สึกตัวรู้ตัวด้วยทฤษฎีที่เราพึงใช้อยู่กับตนให้ครบพร้อมละเอียดเท่าใดมีสติรู้ตัวมีความรู้เป็นผู้ตื่นอยู่เสมอได้ปฏิบัติได้สังวรระวังตามหลักดังกล่าวนี้อยู่และได้รู้จักกุศลอกุศลได้ละอกุศลละบาปและได้ทำกุศลให้ยิ่งขึ้นอยู่จิตเราได้ปรับให้สะอาดขึ้นละเอียดขึ้นแยบคายขึ้นเสมอนั่นแหละคือทางประพฤติอันเข้าหลักแกนใหญ่โพธิปักขิยธรรม37ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแลรักษาอะไรก็อย่ารักษาแต่เพียงผิวเผินรักษาสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องรักษาด้วยธรรมวิจัยกายก็ดีวจีก็ดีมโนก็ดีเป็นของที่มีในเราทั้งสิ้นเราต้องดูแลรักษาอย่างแท้จริงเราจะมีกายกรรมอิริยาบถใดวจีกรรมอิริยาบถใดแม้ที่สุดสำคัญที่สุดมโนกรรมอิริยาบถใดย่อมเกิดย่อมตั้งอยู่ย่อมดับไปซึ่งมันดับไปจริงหรือว่าดับไปเพื่อสะสมที่จะต้องเกิดอย่างดิ้นรนเกิดอย่างทุกข์ร้อนยิ่งขึ้นเราจะต้องรู้ให้ชัดเมื่อเราทำให้เบาบางลงให้ลดหย่อนลงได้ด้วยกรรมวิธีที่เราได้ศึกษากันแล้วเพียรทำพยายามทำกันอยู่เราจะต้องรักษากันจริงๆพยายามกระทำให้เต็มพยายามกระทำให้บริบูรณ์ไม่ใช่ทำให้กิเลสบริบูรณ์แต่เราจะต้องทำให้ความสะอาดนั้นเต็มทำให้ความสะอาดนั้นบริบูรณ์ทำให้ความสงบนั้นเต็มทำให้ความสงบนั้นบริบูรณ์ทำให้เห็นชัดทำให้อย่างรู้แจ้งเป็นวิมุตติญาณทัศนะให้ได้เราจะต้องระวังทั้งกิริยาทางนอกและกิริยาทางในไม่ว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมต้องให้ดีที่สุดเรียกว่าสุภาพที่สุดมีภาวะที่ได้พอเหมาะพอดีได้สัดส่วนได้คุณค่าได้ประโยชน์และงดงามตามที่สังคมส่วนใหญ่เขาย่อมเห็นพ้องต้องกันได้อย่างดีที่สุดจึงจะเรียกว่าเป็นพูดถึงพร้อมด้วยความรักษากายวาจามโนให้เป็นความสะอาดสว่างสงบและสุภาพครบถ้วนผู้ที่ได้เรียนรู้แล้วกินก็กินเป็นกินก็กินพอดีอยู่ก็อยู่เป็นอยู่ก็อยู่พอดีหลับนอนพักผ่อนก็หลับเป็นหลับนอนพักผ่อนก็ให้พอดีเราจะไม่กินขาดแคลนและเราจะไม่กินเกินให้ทรมานตนเราจะอยู่ให้เป็นเราจะอยู่ให้มีคุณค่าอยู่ให้มีประโยชน์อยู่ไม่ผลาญไม่พร่า เราจะหลับจะนอนพักผ่อนให้พอดีจะไม่หลับนอนพักผ่อนจนเกินการและจะไม่หลับนอนพักผ่อนน้อยไปเราจะหลับนอนพักผ่อนให้สมบูรณ์แต่เราจะไม่หลับนอนให้เกินการจนเสพจนติดจนหลงเลอะการกินการอยู่การหลับนอนเป็นอิริยาบถของชีวิตประจำทุกคนหนีไปไม่ได้เราจะต้องเรียนรู้การกินการอยู่การหลับนอนพักผ่อนให้สมดุลให้มีคุณค่าเป็นประโยชน์สูงประหยัดสุดให้ได้อย่างถูกต้องลงตัวชัดแท้เราจะเป็นคนมีเวลาเป็นคนมีทุนรอนเป็นคนมีแรงงานทั้งทางกายทางสมองจะเป็นคนสร้างสรรค์จะเป็นคนที่ให้สละแก่มวลมนุษยชาติเพื่อนพ้องพี่น้องของความเป็นคนเราจะเป็นผู้ที่มีจิตสะอาดบริสุทธิ์เพราะเราเป็นผู้ที่ได้อบรมได้เรียนรู้ได้ละล้างเราจะไม่หลงสิ่งที่สังคมสร้างสังคมหลอกสังคมมอมเมายั่วย้อมมีนานับเราจะเป็นผู้รู้ค่าที่ควรเป็นควรทำการงานการกระทำที่เราเป็นอยู่แต่ละวันเราจะมีปัญญาทางเศรษฐศาสตร์ที่จะรู้กิจรู้การรู้งานสร้างสรรค์แก่สังคมแก่โลกเราเป็นผู้กินไม่ผลาญเป็นผู้อยู่ไม่ผลาญเป็นผู้นอนไม่ผลาญแต่เป็นผู้กินพอมีกำลังแข็งแรงเป็นผู้เป็นอยู่อย่างสร้างสรรค์เป็นตัวอย่างเป็นผู้หลับนอนพอหมุนเวียนพักผ่อนให้แก่ร่างกายชีวิตให้สมดุลแข็งแรงจึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติที่เรียนรู้แก่นเรียนรู้แกนของชีวิตอย่างถูกต้องและจะเป็นผู้จบสมบูรณ์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานได้ที่ชื่อว่าพุทธะเป็นที่สุดคือความจริงผู้ที่มีความจริงมีของจริงก็จะได้รู้ความจริงรู้ของจริงของตนของตนผู้มีทุกข์แต่ไม่รู้ทุกข์นั่นยิ่งเป็นทุกข์และมีทางที่จะติดทุกข์นั้นไปอีกนานับกับกันผู้ที่มีทุกข์และรู้ว่าตัวเองมีทุกข์ก็ยังพอจะได้หาทางแก้หาทางปลดปลงให้แก่ตัวเองได้ผู้ที่มีทุกข์มีเหตุแห่งทุกข์แต่ไม่รู้ตัวเลยกลับหลงอีกว่านั่นคือสุขนั่นยิ่งช่วยไม่ได้อีกนานนานับกับกันไปทีเดียวผู้ที่รู้ทุกข์และก็พยายามขัดเกลาตนเองละล้างจิตใจที่ยึดถือที่ติดที่หลงให้จางคลายให้ปล่อยให้วางโน้มน้อมตามทิศทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้พาทำโน้มน้อมตามทิศทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้พาทำพึงสอนเมื่อเราปล่อยได้วางเป็นแล้วก็จับจิตของเราทำความจางคลายจนกระทั่งไม่ติดไม่ยึดได้จิตเราก็จะว่างสะอาดสบายผู้ที่มาฝึกหัดอบรมแล้วมีจิตที่จางคลายก็จะรู้ว่าเราเบาลงผู้ที่ได้ล้างจนสะอาด ก็จะรู้ว่าเรามีจิตที่สบายเราอยู่แบบที่มีเครื่องครอบมีหลักมีวินัยมีศีลเราก็อยู่ได้อย่างสบายเพราะว่าเราเองเราหมดยึดเราไม่ถือตัวถือตนเราทำตามศีลตามวินัยนั้นได้อย่างสบายสบายเราจึงเป็นคนสบายผู้ใดที่ยังอยู่กับศีลกับวินัยที่เป็นหลักของสังคมเป็นหลักที่จะอยู่กันอย่างสันติภาพด้วยถ้าเราอยู่กับหลักอย่างนั้นไม่ได้เรายังมีตัวมีตนเรายังยึดตัวยึดตนมันก็จะฝืนกับหลักขัดกับหลักแล้วเราก็จะทุกข์ความทุกข์ปรากฏอยู่สำหรับผู้รู้ผู้ไม่รู้ก็ไม่รู้ว่าทุกข์ผู้รู้ว่ามันทุกข์แต่ก็ยังดึงยังฝืนอยู่ผู้นั้นก็ยังทุกข์อีกนานับชาติต่อไปตัวกูของกูตัวตนของตนนี้ใหญ่นักและก็พาให้ทุกข์นักนั่นคือความโง่นักของมนุษย์ผู้นั้นผู้นั้นผู้ที่โง่อยู่ต้องทุกข์อยู่ผู้ที่ฉลาดแล้ววางแล้วปล่อยแล้วก็สบายได้เพราะฉะนั้นสังคมของผู้ที่ได้วางหลักวางระเบียบวางกฎไว้ให้สังคมนั้นอยู่อย่างราบรื่นสันติภาพอย่างชาญฉลาดผู้ที่เข้ามาสู่แวดวงนี้แล้วจะได้พิสูจน์ของจริงพิสูจน์ความจริงแล้วเราจะก็จะได้พ้นทุกข์จริงหรือผู้ใดที่ยังยึดถืออยู่ดังกล่าวแล้วก็จะยังเห็นความจริงอีกแหละคือยังทุกข์จริงยิ่งทุกข์ไม่รู้เลยเราก็ไม่มีทางแก้เลยถ้าเรารู้เราก็จะได้ช่วยกันแก้หรือตนเองนั่นแหละจะแก้ก็จะหลุดจะละจะจางจะคลายไปได้และหมดเป็นที่สุดส่วนผู้ที่ไม่รู้และก็ไม่เห็นด้วยไม่เอาเลยก็จะต้องอยู่ไม่ได้ด้วยแวดวงนี้ก็จะต้องไปหาที่อยู่อื่นไปอยู่กับสังคมอื่นหรือแท้จริงก็ไปเป็นทาสตัวกูของกูอีกต่อไปนานับกับกันนั่นเองผู้ปฏิบัติธรรมหรือชื่อว่าพระโยคาวจรที่พึงเพียรอยู่พึงทำความเข้าใจให้ชัดว่าที่เราปฏิบัติตนอยู่ทุกเวลานั้นเราปฏิบัติเพื่อละไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อติดก่อนอื่นต้องพิจารณาเลือกเฟ้นอย่างสำคัญสิ่งใดที่เราชอบสิ่งใดที่เราพึงใจพอใจและที่สุดจะติดใจนั่นคือเรากำลังเดินเข้าไปหากิเลสอย่างที่เราเคยเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไหนแล้วเพราะฉะนั้นพึงสังวรพึงรู้ตัวพึงระวังเมื่อเรารู้อาการว่าเราปฏิบัติตนไปสู่ทิศทางใดก็ดีเมื่อเราได้สิ่งนั้นสิ่งนั้นจนดีจนเห็นคุณเราพึงอ่านซ้อนอ่านซ้ำไปสู่จิตที่เราจะหลงติดและหลงเสพถ้าผู้ไม่รู้ความติดความเสพแม้แต่อารมณ์หยาบตั้งแต่กามจนกระทั่งถึงอารมณ์ในภพอย่างหยาบไปจนกระทั่งถึงอารมณ์ในภพอย่างละเอียดเราไม่รู้และเราวางไม่เป็นเราก็จะเป็นผู้ที่ติดเป็นผู้ที่เสพอยู่แม้ที่สุดในภพอันละเอียดละเอียดนั้นตราบนิรันดรจะไม่มีการถอนอาสวะได้ขอให้สำเนียกให้ดีอ่านสภาวะธรรมให้จริงรู้ตัวและรู้ความหมายให้ชัดแท้และปฏิบัติเพื่อละให้ได้จริงอย่าเสียท่าปฏิบัติไปแล้วกลายเป็นผู้ติดเป็นอันขาด จงทำความรู้ให้รู้ว่านอนคือนอนพักผ่อนและทำความรู้ให้ซ้อนซึ้งลงไปอีกว่านอนไม่ใช่ความอร่อยนอนคือการพักผ่อนของความหมุนเวียนในชีวิตกำหนดเวลาตื่นกำหนดเวลาหลับให้แก่ตนเองเสมอและต้องฝึกและรู้ความจริงว่าตื่นคือตื่นเราจะต้องเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแม้เวลาจะหยุดจะนิ่งเราก็จะต้องตื่นต้องฝึกตนจริงๆชาคริยานุโยคะเป็นหลักใหญ่เป็นหลักแม้แต่ในอัปปันนกธรรมเป็นหลักของการปฏิบัติแม้แต่ฤาษีเยอะแยะมากมายในทางปฏิบัติของลัทธิที่จะต้องรู้ความดับหรือเรียกว่านิโรธเพราะความหยุดความพักนั้นเป็นการเบาเป็นการง่ายจึงเป็นความจริงหรือเป็นธรรมชาติที่ทำให้คนหลงได้ง่ายหลงเสพหลงติดหลงชอบเราจะต้องคลายความชอบเราจะต้องปลุกตนไม่ให้ไปชอบบอกตนให้รู้ทำความเข้าใจแก่ตนให้มากให้เห็นจริงถ้าเรายังมีอารมณ์ชอบอารมณ์ปฏิภัทธ์อารมณ์อร่อยที่เรียกว่าอัตสาทะอยู่เราก็ยังจะต้องหนักหรือมีโรคมีอาการกิเลสนั้นไม่คลายจึงจะต้องทำความรู้ให้รู้ให้เห็นให้จริงแล้วต้องฝึกต้องตัดต้องคลายทำจริงๆฝึกจริงๆฝึกแล้วฝึกเล่ารู้แล้วรู้เล่าตัดจริงตัดแล้วตัดเล่าเราจึงจะค่อยอย่างชั่วที่สุดจึงจะเบาบางไม่มานั่งโงกนั่งง่วงเพราะเวลาตื่นก็ต้องตื่นถ้าไม่เช่นนั้นแล้วไซแม้แต่ตอนจะตื่นนอนเราก็จะงัวเงียและอาลัยอาวรณ์ต้องตัดเพราะเราต้องกำหนดเวลาตื่นกำหนดเวลาหลับแล้วเราต้องหลับเท่านั้นและต้องตื่นและจะต้องไม่สร้างอาการงัวเงียอาการอาลัยอาวรณ์ไม่สร้างอารมณ์จิตที่มันปรารถนาอยากหรือที่จะเสพจะติดตัดเป็นตัดหลับเป็นหลับตื่นเป็นตื่นขอให้จริงด้วยความจริงของตนเองของทุกคนฝึกเรียนรู้ฝึกทําให้ช่ำชองแล้วเราจะเป็นผู้ตัดเป็นตัดหลับเป็นหลับตื่นเป็นตื่นผู้เห็นคุณค่าในการสังวรสำรวมเห็นว่าการสังวรสำรวมทำให้เราสบายทำให้เราสงบทำให้เราได้เกิดการขัดเกลาผู้ที่เห็นคุณค่ายิ่งกว่านั้นในการสังวรสำรวมที่จะเป็นผู้ที่สังวรสำรวมยิ่งอยู่เสมอเสมอสังวรในกายกรรมสังวรในวจีกรรมสังวรในมโนกรรมสำรวมสังวรในอินทรีย์ทั้ง6หลักการปฏิบัติธรรมสติปัฏฐาน4หรือโพธิปักขิยธรรม37หรือมรรคองค์8นั้นมีการสังวรสำรวมอินทรีย์เป็นหลักใหญ่เป็นแกนกลางที่เราจะต้องรู้สึกตัวทั่วพร้อมรู้แม้การเดินเราก็สำรวมการนั่งอยู่เราก็สำรวมการนอนเราก็สำรวมโดยเฉพาะการเป็นอยู่มีอิริยาบถอยู่ทำกิจทำการทำงานอยู่ไม่ว่าจะคิดไม่ว่าจะพูดไม่ว่าจะทำการงานทุกอิริยาบถสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับผู้คนและวัตถุต่างๆเราก็จะสำรวมสังวรโดยยิ่งเพื่อระลึกรู้ทั่วพร้อมในองค์ประชุมที่เรียกว่ากาย และจะรู้ละเอียดละออไปจนกระทั่งถึงเวทนาที่เป็นเจตสิกของจิตและปรับจิตเข้าใจธรรมะอันเป็นกุศลอันเป็นอกุศลลดละล้างอกุศลสู่กุศลอยู่เสมอๆผู้เข้าใจหลักปฏิบัติที่เป็นโพธิปักขิยธรรมของพุทธโดยแท้แล้วจะสำเนียกสังวรเสมอจะสำนึกสำรวมเสมอไม่ให้เผลอเราจะไม่เผลอกายกรรมเราจะไม่เผลอวจีกรรมเราจะรู้พร้อมให้ทั่วทวดแล้วเราจะมีธรรมวิจัยเราจะเพียรเป็นผู้ที่มีสติมีธรรมวิจัยมีความเพียรที่จะประกอบพร้อมให้เกิดสิ่งที่ดียิ่งสงบยิ่งตั้งมั่นยิ่งสั่งสมลงเป็นที่สุดเป็นที่เลิศเป็นที่เอกให้ได้เสมอเสมอนั่นคือการปฏิบัติธรรมของพุทธที่แท้จงระลึกไว้เสมอว่าเราขาดการสำรวมขาดการสังวรอยู่ในทุกขณะทุกขณะหรือไม่ผู้ที่ได้เรียนรู้การละสิ่งซึ่งตนเคยแสวงหาเป็นผู้ที่มีการแสวงหาอันละได้แล้วตั้งแต่สภาพหยาบไม่ว่าจะเป็นละได้ในส่วนแห่งกามที่หยาบและแม้เราได้แสวงหาความสงบแล้วเราก็จะต้องมาละความสงบอีกละความสงบอย่างหยาบได้เราก็จะต้องเรียนรู้ถึงความสงบอย่างละเอียดที่เรายังติดหรือว่ายังแสวงหาซับซ้อนเข้าไปอีกกามก็มีอย่างหยาบมีอย่างละเอียดที่เราแสวงหาซับซ้อนเป็นเหมือนลูกคลื่นที่ใหญ่แล้วก็เล็กลงเล็กลงเป็นลูกทยอยต่อๆกันไปเราจะต้องมีจิตอันแยบคายรู้ในความหยาบกลางละเอียดแล้วเราจะต้องละล้างปลดปล่อยให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่ากามไม่ว่าภพให้สิ้นกามมาสวะให้สิ้นภวาสวะมีพรหมจรรย์อันสูงยิ่งขึ้นมีพฤติกรรมแห่งความบริสุทธิ์สะอาดสูงขึ้นมีแต่พฤติกรรมแห่งพฤติกรรมเท่านั้นเป็นพรหมจรรย์แม้เราได้แสวงหาพรหมจรรย์อันสูงยิ่งขึ้นอีกจนสุดเราก็จะเป็นผู้ที่อาศัยพรหมจรรย์อยู่อย่างขยันสงบเราจะพ้นความแสวงหาแม้แต่พรหมจรรย์แม้ได้พรหมจรรย์อาศัยเราก็จะไม่หลงว่าเป็นตัวตนเป็นของเที่ยงเป็นสิ่งนิรันดร์เราจะอาศัยเป็นเพียงฐานแห่งความเมตตาเกื้อกูลเอื้อเฟื้อสร้างสรรค์เพื่อแผ่แก่มนุษย์โลกนี้เท่านั้นและเราจะเรียนรู้กาละเมื่อทำกาละก็เป็นการทำกาละที่ศูนย์สนิทในขณะดับเราก็ดับในขณะสร้างเราเป็นสร้างในขณะเป็นเราเป็นให้เป็นในขณะเกิดเราเกิดให้เป็นและในขณะดับเราดับให้ตายในขณะตายเราตายให้ได้เมื่อผู้รู้เป็นความเป็นรู้ตายเป็นความตายเข้าใจโดยปรมัตถธรรมที่แท้ว่าดับสนิทแม้แต่กิเลสสุดหรือพักสนิทเป็นอย่างไรเกิดก็รู้เกิดอันสมควรกับกาละให้มันดีที่สุดสมควรที่สุดเหมาะที่สุดเป็นอย่างไรแล้วเราก็ดำเนินไปด้วยดีที่สุดด้วยสมรรถนะสมรรถภาพของเราเป็นสุขโตสมัคคโตเราก็เป็นผู้คือ เกิดเป็นเกิดตายเป็นตายได้อย่างถูกธรรมผู้เรียนรู้ในธรรมะอันเป็นปรมัตถธรรมหรือมาพิสูจน์พุทธศาสนานั้นจะต้องจับเป้าหมายความรู้และความจริงให้ชัดแจ้งสัจธรรมที่เรียกว่าอริยสัจของพุทธเราจะมาเรียนรู้เพื่อนิพพานเพื่อพ้นความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราจึงจะพิสูจน์ความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บความไม่ตายให้ได้เป็นสวากขาตธรรมถ้าเราจับความเกิดที่ไม่เป็นปรมัตถธรรมได้เราไม่รู้ความตายที่เป็นปรมัตถธรรมเราก็จะไม่ทราบความจริงการเกิดของกิเลสภายในจิตผู้เรียนรู้ปรมัตถธรรมรู้กิเลสจับกิเลสได้ฆ่ากิเลสตายทำให้ตายสนิททำให้กิเลสไม่เกิดอีกทำให้จริงพิสูจน์ให้เห็นด้วยญาณทัศนวิเศษของเราสัมผัสที่ตนเห็นอยู่ที่ตนมีอยู่ที่ตนเมื่อกิเลสดับสนิทกิเลสนั้นไม่เกิดอีกต่อไปเป็นอันไม่เกิดอีกถอนขึ้นได้ทั้งรากเหมือนตาลยอดด้วนทำไม่ให้เกิดอีกได้เป็นธรรมดาผู้ที่เห็นความตายสนิทของกิเลสในตนแล้วผู้นั้นย่อมเห็นความไม่เกิดอีกอย่างแท้จริงเมื่อความไม่เกิดมีแล้วความแก่ย่อมไม่มีเมื่อไม่มีความเกิดความแก่ความเจ็บไม่มีเมื่อความไม่เกิดมีอยู่ความแก่ความเจ็บไม่มีความตายที่จะตายเพราะความไม่เกิดนั้นย่อมไม่มีอีกเช่นกันเราจะสามารถเห็นความไม่เกิดความไม่แก่ความไม่เจ็บและความไม่ตายได้เป็นสวากขาตธรรมพิสูจน์ได้ท้าให้มาพิสูจน์ได้เห็นอยู่แท้เป็นฌานโตปัสสโตวิหรติเห็นอยู่รู้อยู่ในปัจจุบันนี้เทียวอย่างนี้เป็นปรมัตถธรรมพิสูจน์ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเมื่อเรารู้ความเกิดที่เป็นปรมัตถ์แท้เราทำให้ความเกิดนั้นตายสนิทเป็นปรมัตถ์แท้ความตายด้วยเนื้อหนังด้วยร่างกายนั้นเป็นธรรมชาติของโลกใครๆก็เห็นความตายนี้ใครๆก็เห็นความเกิดนี้ใครๆก็เห็นความแก่ความเจ็บนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ไปทำให้มันไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั้นไม่ได้ผู้ที่ไม่รู้เป้าหมายที่ชัดไม่รู้ปรมัตถธรรมที่จริงจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างแท้จริงเมื่อผู้จับเป้าได้แม่นชัดเห็นแม้แต่กิเลสรับรู้ได้อย่างชัดแจ้งรู้จิตรู้เจตสิกจับรู้ปรมัตถ์ไม่ใช่เป็นรูปมหาภูตรูปแต่มีรูปปรมัตถ์เป็นจิตตชรูปหรือเป็นรูปจิตอรูปจิตเป็นกิเลสในจิตเห็นชัดเข้าใจชัดถึงลีลาอาการลิงคะนิมิตอุเทศผู้ที่ทำได้พิสูจน์ได้ผู้นั้นเป็นผู้มีตาทิพย์ผู้นั้นเป็นผู้มีอภิธรรมผู้นั้นเป็นผู้มีอภิญญาผู้นั้นจะรู้เองจริงๆว่าสัจธรรมนั้นมีพิสูจน์ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้เป็นสัจธรรมแท้เมื่อผู้ใดทำต้นเหตุแห่งการเกิดคือความโลภความโกรธความหลงหมดสิ้นได้พิสูจน์ไปแต่ละปัจจัย เราไม่มีโลภในสิ่งนั้นเราไม่มีโกรธในสิ่งนั้นเราไม่มีหลงในสิ่งนั้นได้หลายๆปัจจัยจนครบปัจจัยเราก็ไม่เกิดอีกทั้งร่างกายในชาตินี้ชาติไหนชาติหน้าไม่ต้องเข้าสู่ครรภ์ไม่ต้องยังลงสู่ครรภ์ไม่ต้องนอนในครรภ์อีกต่อไปได้อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบความเป็นอรหันต์ได้อย่างแท้จริงแม้เนื้อหนังมังสาก็ไม่เวียนวนไปเกิดอีกได้เช่นเดียวกันแต่เราพิสูจน์สิ่งนั้นยากทว่าผู้ที่รู้ความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายที่เป็นปรมัตถธรรมแต่ละเหตุแต่ละปัจจัยมากมากเข้าผู้นั้นจะมั่นใจจะเห็นจริงเองว่าความเกิดที่ต่อเนื่องกันตั้งแต่ความโลภความโกรธความหลงเป็นตัวนำเกิดเราจะรู้โลกหรือความวนเวียนหรือวัฏสงสารอย่างชัดเราจะแจ้งจริงเองเป็นปัจจตังเวทิตโภวินยูหิว่าความไม่เกิดทั้งรูปทั้งนามนั้นมีจริงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทั้งรูปและนามทั้งมหาภูตรูปและทั้งอุปาทายรูปสิ้นสุดได้นั้นมีจริงชีวิตของผู้เจริญคือชีวิตที่มีการศึกษาหรือชื่อว่าเป็นเสขบุคคลบุคคลที่มีการศึกษาโดยเฉพาะมีศีลศึกษามีจิตศึกษามีปัญญาศึกษาหรือเรียกว่ามีสิกขาสามผู้ที่ได้สังวรตนเองเสมอรู้ตัวทั่วพร้อมมีหลักที่เราจะวิรัติให้แก่ตนเองได้สมาทานหรือว่าได้ตั้งจิตยึดถือหลักนั้นๆมาสำรอกสิ่งที่ตนเองจะปรับปรุงเป็นขั้นเป็นตอนสมแก่ฐานะของตนของตนไม่มากแรงจัดเกินไปไม่อ่อนเกินไปหลักปฏิบัตินั้นได้ช่วยเราให้เป็นเครื่องมือในการขัดเกลาตนทั้งกายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะมโนกรรมคราใดที่เราพยายามขัดเกลากายวจีอยู่ครานั้นคือเราก็กำลังขัดเกลาจิตของเราอยู่ด้วยการพยายามขัดเกลากายวจีของตนโดยตนเมื่อใดเมื่อนั้นคือการอบรมจิตตนด้วยโดยแท้การเกิดกายกรรมวจีกรรมของตนโดยตนที่ไม่ใช่จิตตนเป็นประธานนั้นไม่มีส่วนการขัดเกลาจิตโดยไม่อาศัยกายวจีย่อมมีได้แต่จงขัดเกลาจิตตนให้ได้เสมอๆโดยส่วนสามเถิดอย่าอวดดีลัดเอาจะต้องขัดเกลากันแต่จิตโดยส่วนเดียวเลยเมื่อขัดเกลากายวจีถึงจิตก็เป็นการเจริญสมบูรณ์พร้อมเมื่อมโนกรรมเจริญถึงขั้นดียิ่งก็เรียกว่าอธิจิตหรือสมาธิเมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆจึงจะเกิดปัญญาเกิดดวงปัญญาขึ้นเรื่อยๆเกิดดวงปัญญาอันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นที่เรียกว่าอธิปัญญารู้แจ้งเห็นธรรมจากผลจริงเป็นจริงเห็นสิ่งที่พัฒนาของตนเห็นสิ่งที่ควรประหารเลิกล้างจางคลายออกไปหรือทำให้มันหยุดสนิทดับเสด็จได้ด้วยการกระทำอย่างจงใจเจตนารักษากระทำตนด้วยการศึกษาเมื่อสำเร็จโดยปัญญา และสำเร็จโดยจิตของเรามีหลักมั่นมีแรงฤทธิ์ที่สามารถเอาชนะอย่างง่ายได้และเป็นการได้ชนะอย่างไม่ต้องควบคุมไม่ต้องระมัดระวังเป็นอัตโนมัติหรือเป็นปกติชื่อว่าการศึกษานั้นสมบูรณ์กิเลสใดๆเราสามารถจะทำได้อย่างนั้นเป็นความสำเร็จแต่ละกิเลสแต่ละเรื่องแล้วเราจะมีกำลังแห่งความเป็นปฏิภาคทวีอย่างสูงขึ้นพูนขึ้นยกกำลังขึ้นไปทีเดียวการเรียนรู้ด้วยการปริยัติผู้ที่มีโชคดีได้เรียนทั้งทฤษฎีปริยัติการอธิบายชี้แจงและก็ได้ปฏิบัติตนมีผู้นำพามีเพื่อนมีฝูงช่วยขัดช่วยเกลาช่วยติงช่วยเตือนเราเองก็ได้ปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเป็นอเสขะได้ถึงที่สุดเพราะเราได้ปฏิบัติเป็นเสขบุคคลที่มีโชคดีมีครูมีมิตรมีเพื่อนแต่โดยเฉพาะตนเองเป็นผู้เอาใจใส่สังวรระวังศึกษาเพื่อความเจริญยิ่งขึ้นของตนเองผู้นั้นมีนิพพานไม่ไกลเลยผู้ปฏิบัติธรรมที่มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่เสมอๆไม่ตกหล่นระวังกายระวังวจีสำรวมกายสำรวมวจีโดยเฉพาะอ่านจิตใจตนเองรู้เท่าทันในมโนปวิจารณ์18อยู่เสมอๆและปรับปรุงเข้าสู่กุศลเป็นผู้ยิ้มแย้มเบิกบานร่าเริงอยู่เสมอๆผู้มีสติสัมปชัญญะมีธรรมวิจัยมีวิริยะกระทำตนให้เกิดปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาอยู่เสมอๆนั่นแลจักเป็นผู้ถึงฝั่งหรือพ้นฝั่งเป็นนิพพานได้Thank you.